शिवाय ने अपनी हथेली माथे पर मारकर कहा, तुम कहां से बिजनेस टाइकून लगते हो? जब कोई तुम्हारी मेरे सामने तारीफ करता है ना, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब मैं तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें देखता हूँ तो मुझे लगता है कहां से ये लड़का तारीफ के लायक है। जाओ, इस बार आराध्या मिले तो उसे बताना कि तुम्हारी और कनिका की कोई शादी नहीं हुई, समझे? तभी उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बनेगी। अभिमान अपने इनोसेंस के चलते बोला, अच्छा और प्यार कब बनेगा? शिवाय ने हंसकर कहा, इतना इनोसेंट भी नहीं होना चाहिए था। कभी कभी तो लगता है कि बिल्कुल अपनी माँ पर गया। अभिमान इस बार थोड़ा सा अकड़ कर बोला, पापा पर भी गया हूँ, बड़े पापा कहते हैं। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई जैसे अपने बेटे का मजाक बना रहा हो, और अभिमान वहां से चला गया। जैसे ही वो बाहर आया, वैसे ही उसकी नजर हर्षवर्धन पर पड़ी, जो शायद शिवाय के कैबिन में ही आ रहा था। हर्षवर्धन ने अभिमान को देखा तो ना चाहते हुए भी अपनी बाहें फैला दी। अभिमान थोड़ा सा इमोशनल हो गया और दो कदम बढ़कर उसने जल्दी से हर्षवर्धन के पैर छू लिए, और ये देखकर हर्षवर्धन की आंखें हैरानी से फैल गई। आज से पहले तो कभी अभिमान ने हर्षवर्धन के पैर नहीं छुए थे, लेकिन सच में एक झटका क्या लगा, अभिमान को अकल आ गई। फिर उसने बड़े पापा को गले लगाकर कहा, कैसे हो बड़े पापा? हर्षवर्धन भी थोड़ा इमोशनल हो गया। बहुत दिनों बाद उसने अभिमान के चेहरे को देखा था और उसके चेहरे पर हमेशा अकड़ ही रहती थी, लेकिन आज पहली बार इमोशनल इमोशंस देख रहा था। हर्षवर्धन बोला, ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? पापा ने वनवास खत्म कर दिया? अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो हर्षवर्धन से थोड़ा सा दूर होकर बोला, पापा ने वनवास कभी दिया ही नहीं था। अब समझ आ रहा है कि बिजनेस के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी होती है, जो मैंने की ही नहीं। पापा कहते हैं चार दिन घर से बाहर क्या रहा, अकल आ गई। हर्षवर्धन ने अभिमान के गाल पर हल्का सा हाथ रखकर कहा, तू तो फाइटर है, हर सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है चलता हूँ बड़े पापा, श्रीखंड प्रोजेक्ट अनिरुद्ध के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ गलतियाँ की हैं मैंने, उन्हें सुधारने का मौका मिल रहा है, तो इस मौके को जाने नहीं दूंगा। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाई और अभिमान वहां से चला गया। उसके जाते ही हर्षवर्धन शिवाय के कैबिन में गया। शिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू अभिमान सुधर गया। हर्षवर्धन ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ जानता हूँ सुधर गया, और ये भी जानता था कि जब तू अपनी पर आएगा तो अपने बेटे को एक हफ्ते में ही सुधार देगा। सच में तूने तो अपने बेटे को एक हफ्ते में ही सुधार दिया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि फैक्ट्री में काम कर रही थी। ज्यादा काम करने की वजह से उसका चेहरा ही बता रहा था कि उसकी तबीयत खराब होने लगी है, लेकिन फिर भी किसी को शक ना हो जाए इसीलिए वो काम करती रहती थी। तभी सार्थक और वेदांत दोनों ही फैक्ट्री के अंदर आए। उन्होंने सारे मजदूरों को देखा और फिर सिद्धि को देखा, जो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर रही थी। और तभी वेदांत ने ताली बजाकर सबको अपने पास बुलाते हुए कहा, अच्छा चलिए सब यहाँ आ जाइए, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। सबने वेदांत की आवाज सुनी और सब अपना अपना काम छोड़कर उसके पास आ गए। वेदांत बोला, कल कुछ इंजीनियर आएंगे, फैक्ट्री को देखेंगे, मशीनों को चेक करेंगे, अगर वो सब ठीक हुई तो ठीक है, या फिर जितनी भी ठीक हुई उसके अलावा बाकी हम बाहर से मंगवा लेंगे, तो एक हफ्ते के अंदर फैक्ट्री चालू हो जाएगी। ये सुनकर सारे मजदूर खुश हो गए। आखिर वो यही तो चाहते थे कि इस इलाके में फैक्ट्री चल जाए और बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। लेकिन अकेली सिद्धि थी जो थोड़ा परेशान हो गई। होती भी क्यों ना, उसे तो फैक्ट्री का कोई काम ही नहीं आता था। वो तो बस एक दूसरे को देखकर मशीनों की साफ सफाई कर देती थी। उसके चेहरे की घबराहट सार्थक ने देख ली। इतने में वेदांत ने कहा, चलिए अपना अपना काम कर लीजिए, आधे घंटे बाद सबकी छुट्टी हो जाएगी। सब फिर से अपने काम पर चले गए, सिद्धि भी चली गई। सार्थक बोला, वेदांत यार मुझे लगता है सिद्धि को काम नहीं आता, इसका क्या करेंगे? वेदांत बोला, कुछ सोचेंगे इसका भी, मैं तो कहता हूँ दोनों बहनों को अपने साथ ले चलते हैं, रजावत इंडस्ट्रीज में जॉब दे देंगे। सार्थक बोला, लेकिन ये दोनों बहनें मानेंगी क्या? और चलो वामिका मान भी गई तो सिद्धि उर्फ सिद्धार्थ इसका क्या? वेदांत बोला, कुछ करेंगे इसका भी, चल अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, कल इंजीनियर आएंगे तो हमें पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। इतना कहकर वेदांत कैबिन की ओर बढ़ गया और पीछे पीछे सार्थक भी चला गया। दोनों ही अपना अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गए और काम करने लगे। करीब एक घंटे बाद दोनों ने अपनी अंगड़ाई तोड़ी। सार्थक बोला, वेदांत भूख भी लग रही है, घर चल वामिका के हाथ का खाना खाएंगे। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और लैपटॉप बंद किया। दोनों ही बाहर आए, दोनों ने सिद्धि को ढूंढा लेकिन उन्हें सिद्धि कहीं नहीं मिली। सार्थक बोला, सिद्धि कहीं दिखाई नहीं दे रही। वेदांत ने कहा, हो सकता है घर चली गई हो, वैसे भी हमने कहा था कि आधे घंटे बाद छुट्टी हो जाएगी, और हमें काम करते करते काफी समय हो गया। सार्थक का मन ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन फिर वो बोला, हाँ हो सकता है, चलो हम भी घर चलते हैं। दोनों ही फैक्ट्री से निकलकर बाहर आ गए। दोनों ने ही वॉचमैन को देखकर फैक्ट्री बंद करने का इशारा किया और दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। वहीं फैक्ट्री के अंदर सिद्धि तो अभी भी एक बड़ी सी मशीन को साफ कर रही थी। उसने तो ना सार्थक की आवाज सुनी थी और ना ही वेदांत की, वो तो बहुत ध्यान से काम कर रही थी। कह सकते हैं कि उसका ध्यान मशीन में कम और इस बात में ज्यादा था कि अगर फैक्ट्री शुरू हो गई तो वो यहाँ काम कैसे करेगी, और अगर काम नहीं मिला तो उसका और वामिका का क्या होगा। शायद इसी तनाव में उसने किसी की आवाज नहीं सुनी, और तभी फैक्ट्री की लाइट ऑफ हो गई। जैसे ही लाइट ऑफ हुई वैसे ही सिद्धि एकदम से डर गई, उसकी आंखों में पानी आ गया। वो धीरे से बोली, साहब साहब, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। अब सिद्धि को और ज्यादा घबराहट होने लगी। वो धीरे धीरे उस फैक्ट्री के गेट तक आई जहां बड़ा सा शटर था। उसने उस शटर को हल्का सा बजाते हुए कहा, साहब साहब, लेकिन अब भी कोई आवाज नहीं आई। वॉचमैन जो फैक्ट्री के बाहर बैठा हुआ था उसने अपने कान में लीड लगा रखी थी, जिस वजह से उसे आवाज ही नहीं सुनाई थी। वहीं वेदांत और सार्थक दोनों ही घर पहुंच चुके थे। वेदांत गाड़ी से उतरकर जल्दी जल्दी अंदर गया क्योंकि उसे एक नजर वामिका को देखना था। एक यही वक्त था जब वो वामिका को देख सकता था, वरना तो पूरा दिन फैक्ट्री में और रात को वामिका के पास रुकने का कोई बहाना नहीं मिलता था। उसने वामिका को देखा और वामिका ने वेदांत को देखा। फिर वो धीरे से बोली, साहब आज भाई नहीं आए। ये सुनकर वेदांत की आंखें छोटी हो गई। वो बोला, सिद्धार्थ घर नहीं आया। वामिका के चेहरे के भाव बदल गए, उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं तो वो घर तो नहीं आए। इतने में सार्थक भी घर के अंदर आ गया और बोला, लेकिन वो फैक्ट्री में तो नहीं था, घर ही आया होगा। वामिका ने नामे गर्दन हिला दी। ये सुनकर कि वामिका का भाई घर नहीं आया, वेदांत और सार्थक एक दूसरे को देखने लगे। सार्थक ने कंधे उचका दिए, जैसे वेदांत से कहना चाहता हो, मुझे नहीं पता क्या हुआ। वेदांत ने वामिका को देखकर कहा, लगता है वो फैक्ट्री में ही है, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही बाहर की तरफ जाने को हुआ, वामिका ने वेदांत का हाथ पकड़ लिया और नम आंखों से बोली, फैक्ट्री में अंधेरा होगा। वेदांत बोला, हाँ अगर वो गलती से फैक्ट्री में ही रह गया होगा तो वॉचमैन ने लाइट ऑफ कर दी होगी। ये सुनकर वामिका की आंखों से और ज्यादा आंसू बहने लगे। वो बोली, मैं भी चलूंगी। वेदांत ने वामिका के आंसू का मतलब समझने की कोशिश की, लेकिन शायद वो कुछ समझ नहीं पाया। फिलहाल उसने वामिका को अपने साथ ले जाने का डिसीजन ले लिया। वो बोला, ठीक है चलो। तीनों ही भागते हुए बाहर आए, गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। अगले 15 मिनट में वेदांत ने गाड़ी फैक्ट्री के बाहर रोकी। तीनों जल्दी से गाड़ी से उतरे और भागते हुए वॉचमैन के पास गए। वॉचमैन इस वक्त सो रहा था। सार्थक ने वॉचमैन की बाजू पर हाथ लगाकर हिलाते हुए कहा, वॉचमैन वॉचमैन। वॉचमैन की आंख खुल गई और एकदम से उठकर सल्यूट करता हुआ बोला, जी साहब। वेदांत ने कहा, फैक्ट्री का दरवाजा खोलो जल्दी। वॉचमैन ने जल्दी से लोहे का बड़ा सा दरवाजा खोल दिया और फिर बोला, साहब कुछ हुआ है क्या? सार्थक ने कहा, तुम्हारे पास इस शटर की चाबी है ना, जल्दी दो। वॉचमैन अपने कैबिन में गया और फटाफट से वहां से उस बड़े से शटर की चाबी लेकर आया और उसने वो चाबी सार्थक को दे दी। सार्थक वेदांत वामिका तीनों ही भागते हुए उस शटर के पास गए और जल्दी से उन्होंने शटर खोला, और जैसे ही उन्होंने शटर खोला वैसे ही वॉचमैन ने फैक्ट्री की लाइट ऑन कर दी। उन्होंने देखा तो सिद्धि एक कोने में चुपचाप बैठी हुई रो रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों में पानी था। वामिका ने सिद्धि को ऐसे देखा तो अपने सामने से सार्थक को हटाकर भागती हुई सिद्धि के पास गई और उसे गले लगाकर बोली, सिद्धि सिद्धि कुछ नहीं हुआ, सिद्धि तुम ठीक हो, सिद्धि वो दोबारा नहीं आएंगे। सिद्धि वामिका की बात सुनकर और ज्यादा रोने लगी। सार्थक और वेदांत दोनों ही हैरान हो गए। सिद्धि अभी भी कांप रही थी, वामिका लगातार उसकी कमर को रब कर रही थी, लेकिन सिद्धि का कांपना कम नहीं हुआ। उसकी आंखें नम थी। उसने हल्का सा हैरानी से वामिका को देखा और धीरे से बोली, वो आ जाएंगे। वामिका ने सिद्धि के चेहरे को अपने हाथों में भरा और ना में गर्दन हिलाते हुए रोते हुए बोली, नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, हमने वो शहर छोड़ दिया, वो नहीं आएंगे हमारे पास, कुछ नहीं होगा, तुम रोना बंद करो, देखो कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उसने सिद्धि को गले लगा लिया। थोड़ी देर सिद्धि को गले लगाने के बाद वामिका ने नम आंखों से वेदांत और सार्थक को देखकर कहा, साहब साहब माफ कर दीजिए साहब, मैं सब कुछ बता दूंगी, अभी मेरी बहन को घर लेकर जाना है, प्लीज हाथ जोड़कर कहती हूँ, प्लीज। वेदांत ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। सार्थक वो तो बहुत ज्यादा हैरान था, उसे नहीं पता था कि हो क्या रहा है। जबकि वेदांत कहीं ना कहीं समझ गया था कि शायद कोई ना कोई रीजन तो है कि इन्होंने वो शहर छोड़कर यहाँ अनडेवलप्ड एरिया में रहना शुरू कर दिया। वेदांत बोला, तुम ले आओगी सिद्धि को बाहर? मामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और सिद्धि को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिद्धि तो जैसे जम गई थी। इतने में कुछ सोचकर सार्थक आगे आया और उसने अगले ही पल सिद्धि को गोद में उठा लिया और उसे लेकर बाहर आ गया। तीनों ही सिद्धि को उस हालत में लेकर घर आ गए। अगले आधे घंटे में सिद्धि अपने बेड पर सो रही थी और वामिका उसके पास बैठी हुई बस रोए जा रही थी। उसे नहीं पता था कि अब वो सार्थक और वेदांत को क्या जवाब देगी। वामिका ने सिद्धि को ब्लैंकेट से कवर किया, फिर उसके हाथ को छूकर देखा तो उसका कांपना कम हो गया था। वामिका ने हल्का सा पलटकर वेदांत और सार्थक को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वेदांत ने वामिका के बोलने से पहले ही कहा, तुम अपनी बहन के पास रहो, सुबह बात करेंगे, अभी तुम बात करने की कंडीशन में नहीं हो। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई। वेदांत सीधा सार्थक को लेकर वहां से चला गया। वो दोनों अपने कमरे में आए, इतने में सार्थक बोला, भाई कुछ तो बड़ा हुआ है इनके साथ। वेदांत ने कहा, हाँ जानता हूँ, कुछ तो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, पता नहीं सुबह बताएगी या नहीं। सार्थक बोला, यार भूख लग रही है। वेदांत ने हैरानी से सार्थक को देखा और उठकर बाहर की तरफ जाता हुआ बोला, देखता हूँ कुछ किचन में मिलेगा क्या, तू पहले ठूस ले, किसी के दुख में दुखी भी हो जाया कर। क्या हुआ है सिद्धि और वामिका के साथ,